Masa semayang saya bersing, lalu hingus saya meleleh di hidung saya. Oh, memanglah berat mu ni. Dia semayang, lepas tu dia bersing, hingus dia meleleh kot hidung dia. Takkan meleleh kot hidung orang, kot hidung mu ha. Nah. Ha. Dan ada hingus yang jatuh di sejadah. Keadaan saya salat adalah masa sujud. Sah tak salat saya sujud atas hingus tadi? Dengar molek, yang membatalkan semayang di antaranya ialah berlakunya hadas. Hadas di antaranya iaitulah dengan sebab khuruju syai'in min sabilaini, keluar suatu benda daripada dua kemaluan, seperti kecing atau berok atau keluar mazi atau ketuk. Adapun keluar kok mulut tidak batal wuduk. Torak. Keluar hinguh, keluar ilio batal tak? Dak. Tapi keluar hinguh kok kemaluan batal. Mana tahu takut terlalu sedih. Ah dak. Eh? Dia ingat air mani rupanya hinguh. Nah. Tapi kalau takat keluar kok hidung tak ada masalah. Dia tidak membatalkan, tidak menjadi sebab hadas. Dan bila kena baju, tidak batal juga. Sebab syaratnya, hendaklah pakaian suci daripada najis. Ada pun inguh, bukan najis. Dia air daripada otak. Faham tak? Dia bukan najis. Najis keluar daripada kemaluan depan dan belakang. Nak? Keluar ke hidung, tidak najis. Melainkan darah. Neh, walaupun banyak hingus, neh tidak batal. Ataupun tu imam kita tengok hingus dia keluar. Siapa selah jubah basah dengan hingus, tak payah niat mukarakah. Faham? Sebab hingus tidak membatalkan wuduk dan dia tidak menajihkan pakaian. Dia hanya mustadzarah, benda yang orang tengok meluap. Ah tak, orang tak suka tengok tapi tidak najis. Dia kategori sama macam air mani, tidak najis tapi kotor. Nah.